gusto ko suhog sa mga problema. Bisag ko aging kalayo sa pagsulay. Tiyakan ni mo, O Diyos, may kadaugan ako. Kaya'ng ginoon ako kahanan, kaya'ng ginoon ako balaan, kaya'ng ginoon ako kagiya sa tanan. Kaya'ng ginoon ako masaligan, kaya'ng ginoon ako manauma, kaya'ng ginoon ako nasayon sa tanan. So layon man ako, lutuson man ako, ang mga pagkantos masalikan ang saan mo dilimata mo. Hindi ko mabala ka kay kanunay ka uban ka walay agay nga ka layo sa pagsulay. Ihaka ni mo, O Diyos, may kalaugan ako. Kaya'ng ginoon ako ganghanan, kaya'ng ginoon ako balaan, kaya'ng ginoon ako kagiya sa panan. Kaya'ng ginoon ako masaligan, kaya'ng ginoon ako malauman, kaya'ng ginoon sa tanan. So layon man ako, lutuson man ako, basta kauman ka, makabarugayon ako. Ano na may mga kalisdanan, huwagi mang mga pagkantos, masalikan sa ginoon ako malauman, kaya ginoon ako kasayon sa tanan. Kaya ginoon ako tagiya sa tanan.